الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سما وقوله نقولياك الله تبارك وتعالى كتك سورة الإسراء آية 23 ألب سما وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمسيا ملواكو أمهكوم ملواكو أمأمريشا ملواكو. Hizi ni maana wanastaja ulama wa qada, bi maana hakama, wa wassa, wa amara, ameamrisha, amehukumu, ndivyo alivyopitisha, ndivyo alivyohusia. Alla ta'budu illa iyyahu, ya kwamba msimwabudie yeyote isipokuwa yeye. Hadha hasrun, hii ni hasr. Hasr ni kudhibiti kitu kisielekezwe kwa yeyote zaidi ya kwake yeye peke yake. Kwa hiyo ameidhibiti ibada kwa sampuli zake isielekezwe kwa yoyote zaidi ya ielekezwe kwake yeye Allah tabaraka wa taala. Hasara liibadata bih, ameifungamanisha ibada kwake yeye peke yake subhanahu wa taala. Fala yajuzu an yu'bada ghayru, hivyo haitofaa kumwabudia mwingine asiyekuwa yeye. Akasema subhanahu wa taala: wa bilwalidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyiwe ihsani. Ameamrisha mola wako wazazi wawili wafanyiwe ihsani, kwa maana wafanyiwe wema. Na alipotaja ihsan katika hii aya, kama wanavyosema ahli ilmi, Allah tabaraka wa taala ameitaja ihsan kwa nakira, ili ingie kila inayoitwa ihsan, kama ni maneno, kama ni matendo, kama ni kumsaidia mama na kadhalika, kuitika kwake, yote yanaingia katika ihsani. Kwa hiyo ihsani imetajwa nakira, ili ienee kila inayoitwa ihsani katika jamii ya watu fulani, kwamba hiyo anatakikana mama afanyiwe. Wa bilwalidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyiwe ihsani, mpaka mwisho wa aya. Wa qawlihi, na kauli yake Allah tabaraka wa taala aliposema: wa'budu llaha wa la tushriku bihi shay'an. Katika aya hii ameamrisha juu ya ibada na amekataza ushirikina. Aliposema wa'budu llaha, na muabuduni Allah, wa la tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe yeye na kitu chochote. Ameamrisha tauhid na amekataza shirki subhanahu wa taala, katika suratu Nisa aya 36. Wa qawlihi, na qawli yake Allah subhanahu wa taala aliposema: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. سيما محمد تعالوا جوني, تعالوا جوني, أتل ما حرم ربكم عليكم, نكسميني يالي أليو يا حرميش ملوين يوين. لكوانزا أمبالو مريتاجا كتكيري حرام قوك بواكي أكتل شرك. ألا تشركوا به شيئا, يا كوانبا مسن شركي شيئا نكتو تشوت. Kwa kwa mujibu wa aya hii, taalau joni, atlu ni kusomeeni, ma harrama rabbuhum, yale aliyoyaharamisha mola wenu. Maana yake shirki ni mubaha, ni sunna au ni haram? Haram, kwa ushahidi wa ma harrama rabbukum, yale aliyoyaharamisha mola wenu, alaikum, juu yenu. Kwa hiyo wanasema ulama katika aya hii, taharimu shirk, kuna uharamu wa shirk, kwamba shirki hukumu yake ni haramu. Alla tushriku bihi shay'a, alipoharamisha shirki bila shaka atakuwa amewajibisha tauhidi. Alipoharamisha shirk kinyume chake atakuwa amewajibisha tauhidi, kwa sababu haitotimu suala la kuharamisha shirki na kuizuilia shirki bila ya kuihakiki tauhid. Haitimu au leo haramu wa kuharamisha shirki na kuizuilia shirki hautotimia kama hato hakiki mtu tauhid, kama ambavyo kwamba haitokuwa imetimia tauhidi ya mtu kama hatokuwa ameachana na ushirikina. Yasemaje ile aya katika surah al-Maida, faman yakfur katika surah al-Baqara, faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi, huyo amfanyaje? Faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, amkane taghut shirki. Faman yakfur bitaghut wa yu'min billah, na akamwamini Allah. Kwa maana haitimii kwa mtu nini ule uharamu wa shirki kama hajahakiki tauhid na kinyume chake, haitimii tauhid kama mtu hajatana na shirki dhahiri. Tayib, na kuna vitu viwili, kuna vitu vinaitwa al-abdad, abdad au dhiddaini, vinyume viwili. Vinyume viwili havikai pamoja, havikai pamoja, na visipokaa pamoja, kwa maana je, uwezekano wa vyote kuondoka upo? Upo. Hivi vinaitwa vinyume, na kuna kitu kinaitwa naqib. Naqib sio msemaji, lakini mtafahamu kimaana. Rangi nyeupe na rangi nyeusi zafanana au ni vinyume viwili? Vyafanana au vinyume viwili? Vinaitwa bidani kwa Kiarabu, bidani, yani hiki ni kinyume cha hiki. Wanasema Waarabu bidani la yajtamiani, vinyume viwili havikai pamoja. Na kama havikai pamoja, je, vinaweza vikaondoka vyote? Vinaweza vikaondoka vyote pale vilipoondoka vikakaa vingine. Imeondoka rangi nyeupe, imeondoka rangi nyeusi, hivi ni vinyume viwili. Imekuja rangi ya bluu, sawa, hivi vinaitwa al-abdad, vinyume. Naqir ni kile ambacho havikai pamoja, sawa, na haviondoki vyote. Kikiondoka kimoja, kimoja lazima kibakie. Vinyume vikiondoka vyote, vinaweza vikakaa vingine badala yake. Viondoka nyeusi na nyeupe, imekaa rangi ya manjano. Naqib, naqib, havikai pamoja na haviondoki vyote. Kama hakuna tauhid basi pana shirki, kama hakuna shirki basi pana tauhid. Hakuna kitu kingine, hakuna rangi ya bluu sitakaa hapa. Vile ni afdadi, zile afdadi, afdadi wanasema la yajtamaan wa lan yatalaqaya, havikutani, havikai pamoja wala havikutani. Bidani la yajtamaan wa lan yatalaqaya, vinyume viwili havikai pamoja wala havikutani, usiku na mchana havikai pamoja wala havikutani. Au usiku na mchana inaingia katika abudad, sio abudad, katika naqib. Kiondoka usiku mchana upo, kiondoka mchana usiku upo, na havikai pamoja. Hii ni naqib, hakuna badali yake, sio abudad. Kwa hiyo Allah aliposema ta'alu, waambie Muhammad njoni, atlu ma harrama rabbukum alaykum, nikusomeeni yale aliyoyaharamisha mola wenu juu yenu. Ulama wanasema liannahu la yatimu tahrimu shirki, uharamu wa ushiriki wa shirki hautimii, wa man'u shirki na kuizuilia shirki hilo halitimii, illa bitahqiqi tauhid, isipokuwa mpaka mtu aihakiki tauhid. Asipoihakiki mtu tauhid, basi shirki itakuwepo. Kwa nini? Kwa sababu huenda msemaji akasema sisi tulichokiona hapo kwamba Allah ameharamisha tu shirki kwenye hiyo aya, inna Allah harrama shirka, lakini hakuamrisha tauhidi hapo. Kuna sehemu kaamrisha tauhidi, kasema alla tushriku bihi shay'a, hakuamrisha tauhidi. Kwa hiyo uharamu wa kuwa haramu shirki, hilo halikamiliki kama haitopatikana kwa tauhidi. Kwa hiyo ilipoharamishwa shirki basi naqidhi ya shirki ni nini ambayo Allah kaikataza shirki, naqidhi yake ni nini? Naqidhi ya shirki ni tauhidi. Alipokataza shirki amewajibisha tauhidi, sababu haviwezi vikaondoka vyote. Mmediriki? Mmediriki jambo? Tayeb. Kwa aya hizi zote zinazungumzia masala ya kukosha Allah katika ibada. Qala Ibn Mas'ud, amesema Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Mas'ud ibn Ummi Abd, mtoto wa mama yake Abd, ndivyo Mtume alivyokuwa akimuita alayhi salatu wasalam, mtoto wa mama yake Abd, ibn Ummi Abd. Abdullah Ibn Mas'ud alikuwa mwembamba radhiyallahu ta'ala anhu, na alifariki katika zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, hakukaa mpaka wakati wa Ali huyo. Na nyinyi mnafahamu kwenye maswahaba kuna watu wanaitwa al-abadila, shawasikia hao abadila? Kwenye safu ya maswahaba kuna watu wanaitwa abadila, yani wale maswahaba ambao jina lao au jina la kila mmoja katika wao ni Abdullah, Abdullah, Abdullah, sio kwa wengi. Na huyu ni Abdullah, lakini hayupo katika al-abadila hata kama ni Abdullah, kwa sababu al-abadila wanasema ulama ni wale ambao walichelewa kufariki, waliishi kwa muda mrefu mpaka watu wakawa wanawahitaji elimu zao, kama vile Abdullah ibn Abbas ni katika abadila, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amri, kadhalika Abdullah ibn Zubair. Wangapi hawa? Hawa ni abadila. Kisikia nitajie maabadila katika safu ya masahaba: Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amri, Abdullah ibn Zubair. Abdullah ibn Mas'ud huyo alifariki mapema zama za Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa si anayezungumzwa katika abadila, japokuwa nafasi yake Abdullah ibn Mas'ud ni kubwa katika masahaba watukufu waliokuwa bora radhiyallahu ta'ala anhu. Anasema Ibn Mas'ud, man arada an yandhura ila wasiyyati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama allati alayha khatamuhu, man arada, atakayetaka, an yandhura ila wasiyyati Muhammadin, kutazama wasiyya wa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, allati alayha khatamuhu, wasiyya ambao juu yake ameugongea muhuri wake. Ameandika wasia kisha kagonga na muhuri mwisho. Puk. Anayetaka autazame huwa wasia wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, allati, wasia ambao, alaiha khatamu, juu yake kuna muhuri wake. Faliyakra qawlahu ta'ala, asma aisome qawli yake Allah mtukufu. Mtu anaweza akadhani hapa Abdullah ibn Mas'ud anazungumzia kwamba Rasul aliyatawasia kwa umma wake alayhi salatu wassalam, aliyouandika na akaugungia muhuri. Naam, ilitokea kipindi cha maradhi yake, siku ya Alhamis, siku ya Alhamis, akiwaalizia masahaba walete karatasi anataka kuwaandikia wao wasia. Alipokuwa mgonjwa siku ya Alhamis, alifariki siku ya Jumatatu. Hadithi imetaja Bukhari na Muslim, ambao Shia pia wanaitumia sana hii hadithi kuonesha ubaya wa Umar ibn Khattab radhiallahu ta'ala anhu. Hadithi ya Abdullah ibn Abbas, anasema Ibn Abbas, lamma hudhira an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, alipohudhuriwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na hali ya maradhi, qala, akasema, wa fil baiti rijalun, na katika nyumba yake walikuwepo watu, fihim Umar ibn al-Khattab, miongoni mwao alikuwepo Umar ibn al-Khattab siku ile ambayo Mtume alizidiwa alayhi salatu wasallam. Qala, alisema kuambia masahaba, halumma aktub lakum kitaban lam tadhillu ba'dahu, mleteeni kitabu. Halumma, hebu njooni. Aktub lakum kitaban, niwaandikieni kitabu. Ameagiza kama karatasi, kalamu, aletee awaandikie Waislamu kitabu. Kitabu kwa maana hapa ni wasia au ni karatasi lenye maandiko. Lan tadhillu ba'dahu, hamtopotea baada yake. Shia wanasema hapa Mtume alikusudia sallallahu alaihi wasallam awaorodheshe maimamu 12, sababu hadithi inasema lan tadhillu ba'dahu, wakaongezea abadan, na maana ya abadan ili ienane sawa ni mpaka kiyama. Kwa hiyo aanze na imamu wa kwanza Ali bin Abi Talib, imamu wa pili Hasan bin Ali, imamu wa tatu Husein bin Ali, imamu wa nne Ali bin Husein ibn Ali Zainul Abidin, mpaka huko kina Al-Kadhi kina nani, mpaka afike al-imamu Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, imamu wa 12 ambaye mpaka leo yuko mapangoni hajatoka. Kwa hiyo kila kipindi cha imamu watu hawatopotea kwa kuwa yuko imamu. Kwa hiyo muda wa huyu ukiondoka, anakuja imamu mwingine achukua nafasi. Ndio maana ya abadan hiyo, mpaka ufike wakati wa Mahdi al-Muntazar, wanamwita Mahdi al-Muntazar. Ile shule yao inaitwa Muntazir, lakini sasa ni Muntazar al-Muntazar, yani anayesubiriwa. Hawa ndio 12 mpaka, sababu huyo ndio wa mwisho mpaka kiyama. Lan tadhillu ba'dahu, hamtopotea baada ya kitabu changu hicho ambacho nimekiorodhesha majina ya maimamu 12 mpaka siku ya kiyama. Kwa hiyo kupotea kwenu nyinyi, mashia wanasema ni kwa kuwaacha wale maimamu, ndio maana mmepotea. Watu wanapigana sababu watu wamewakimbia maimamu, maimamu 12, hoja zao. Na hadithi kweli ipo, anasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Abdullah ibn Abbas qala Umar, Umar akasema inna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ghalabahu al-wajaa, yani msifanye hivyo, kana kwamba nakusudia msifanye hivyo, yani msimletee hilo la kuandika. Mtume hapa sallallahu alayhi wa sallam anaonekana maradhi yamemzidia, kwa hiyo anazungumza kama anavyozungumza mgonjwa anayezidiwa. Nisi wajua mgonjwa anapozidiwa weza kaagizia uji, muda huo hapo ukataa uji, sitaki uji, tuteni juisi. Akazungumza maneno ambayo kwamba hayafahamiki. Mtume ameghilibiwa huyo na waja, maumivu ya maradhi. Wa indakum alquran, nyinyi mnayo Qurani, sukaa Qurani kwa kamili, nini tena? Fahasbuna kitabullah, kinatutosha sisi kitabu cha Allah. Umar aliyasema kweli haya maneno. Wakhtalafa ahlu lbeit, watu wakatofautiana mbele ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakaikhtasamu, wakazozana baina ya mwenye kusema jamani, mleteeni Mtume karatasi aandike, ataandika ambacho mkishikamana nacho hamtopotea baada yake. Wengine wanazungumza maneno yale yale ya Umar, jamani, rasuli amezidiwa, mwacheni, amezidiwa. Walipokithirisha maneno pale na ikhtilaf, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawafukuza, akamwambia kumu anni, niondokeni, tokeni. Anasema Ubaidullah aliyepokea hii hadithi kutoka kwa Ibn Abbas, akawa Abdullah ibn Abbas akisimulia hii hadithi anasema, inna arraziyata kulla arraziya ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. حقيقة مصيبة كل مصيبة مصيبة نيولو ليوتوكي أباو من صيني أمتون صلى الله عليه وسلم أسواني كتاب أولا مصيبة مكبو هو إسلام kwa sababu ya kutofautiana kwao mbele ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa Shia akukutana naye anakuambia waijua hadithi ya Razia wewe ni hii. Kwa kuwa Ibn Abbas anasema inna ar-Razia takulla ar-Razia, hakika msiba msiba uliokuwa mkubwa ni kile kitendo kwamba watu wamefanya mtume akawa hakuandika, ule ni msiba ulikuwa. Wao wanaichukuliaje kwamba kama yale tulizungumza kwamba Rasuli alayhi salatu wasalam alikusudia aorodheshe maimamu kuanzia pale mpaka mwisho wa dunia, anze na Ali bin Abi Talib, lakini Umar alikuligundua lile na yeye ana njama, akaleta figisu figisu zake Umar kwamba jamani, mtume anazidiwa, mtume jamani anazidiwa, msimletee kitabu. Wakawa wanamlaumu kuanzia pale Umar ibn Khattab kwamba yeye anajua kwamba Rasul alitaka kumwandika nani, alitaka kumwandika Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu. Swali kwa Mashia, mlijuaje kwamba bwana mtume alayhi salatu wassalam alitaka kumwandika Ali? Alafu kama alitaka kumwandika Ali, bila shaka hilo linatokamana na amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Je, anawezaje mtume alayhi salatu wassalam kuacha kutekeleza amri ya Allah tabaraka wa taala kwa kumkhofia Umar? Nani Umar mbele ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam? Ni jambo la uongo. Maana yake ya ayuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, mtume anaambiwa na Allah tabaraka wa taala, ewe mtume fikisha ulioteremshiwa kutoka kwa mula wako. Kama kaamrishwa na Allah amwandike Ali na kizazi chake mpaka kiyama, hakutekeleza wasia wa Allah, amri ya Allah tabarak wa taala, na bila shaka hatuliseme hilo sisi Waislamu. Lakini wakati huo huo tunaona zinakuja riwaya nyingine zinabainisha kwamba aliyetaka kumwandikia alikuwa ni Abubakar Siddiq, sio Ali bin Abi Talib. Hii hadithi iko kwenye Bukhari na Muslim na ile kadhalika. Nakuja katika hii riwaya Muslim toka kwa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha kwamba mtume alayhi salatu wasalam alimwambia, id'i li abaki, niitie baba yako. Alafu hakuishia kusema niitie baba yako, huenda akaingia baba wa kambo, huenda akaingia baba mlezi, akambainisha id'i li abaki Aba Bakri, kuondoa iltibas, babake yuko mzazi, babake mdogo, babake mkubwa, niitie baba yako Abu Bakri, wa akhaki, na mdogo wako au kaka yako, niitie hao watu wawili, hata aktuba kitaban, ili niwaandikie kitabu, niandikie wasia, fa inni akhafu an yatamanna mutamanni, mimi naogopa asije akalitamania hili jambo mwenye kutamani. Jambo gani hilo? Jambo la ukhalifa. Niitie baba yako na kaka yako niwaandikie maandiko, mimi nakhofia asije akatamani mwenye kutamani, au akasema msemaji ana aula, mimi ndiye mwenye haki zaidi. Kisha akamalizia wa yaaba Allahu wal mu'minuna illa Aba Bakri, na anakataa Allah na wanakataa Waislamu isipokuwa Abu Bakri Siddiq. Hadithi sahihi kwenye Sahihi Muslim. Kwa hiyo tukasema yale alitaka kuyaandika kule na masahaba wakazozana akawafukuza, yamewekwa wazi na riwaya hii kwamba hata wangeleta basi alikuwa aandikiwe tu ni Abu Bakari, lakini hakufanya hivyo bwana mtume alayhi salatu wassalam, na mpaka akafa kwa kutegemea kwamba qadari ya Allah itapita tu kwa Abu Bakr as-Siddiq. Ndio maana akasema wa yaaba Allahu wal mu'minuna illa Aba Bakr. Anakataa Allah. Allah amekataa na wamekataa waumini zaidi ya Abu Bakr. Na kweli nani alikuwa khalifa baada yake? Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu ta'ala. Kwa ameona kwamba ile jambo hata nisikuandika waqi'un la mahala, litatukia tu, hakuna budi. Wakazozana wasahaba baada ya kufa kwake, watu wakakaa kwenye ukumbi, ukumbi wa Banu Saqifa, kwenye Saqifa ya Bani Sa'ida. Wakaa humo siku ya kwanza, jambo halijang'aa. Siku ya pili, jambo halijang'aa. Na sio ina maana kwamba Abu Bakar ashajijua kama atachaguliwa yeye. Hapana, hakuna jambo hilo. Kinyume na wanavyosema Shia. Kuna Shia wanasema Abu Bakar na Umar walishirikiana wakamtilia sumu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakawapa binti zao kipindi wanamuuguza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hafsa na Aisha. Jamani, mwanangu Aisha na wewe binti Umar Hafsa, chukueni sumu mumchanganyie kwenye chakula yake. Nini wapate madaraka. Shia wanasema hivi. Wakati huo huo ni riwaya zao za tofautiana. Ndio maana kwamba wanasema ulama, yani ule ushia ukichukua zile riwaya zao za pigana mateke mwanzo mwisho, teke na magumi, hazikai pamoja. Watu walipokuwa wakitoa kiapo cha utiifu msikitini, Ali hakuwepo. Wao wanasema walimkimbia Ali, walimwacha Ali anamuuguza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wana tayari Mtume hajakufa, wameshaanza kukaa vikao vyao. Kwa hiyo kumbe Ali alikuwa akimuuguza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa wapi walipotaka Hafsa na Aisha kumtilia sumu Bwana Mtume? Na yeye ndiye mualisa, anemualisa Bwana Mtume mgonjwa alayhi salatu wasallam. Ndio mmeelewa? Shia wanasema hivi. Na wameandika mpaka vitabu vya Kiswahili, zao la Saqifa. Kitabu cha Omar Mayunga, zao la Saqifa, yani kilichozaliwa kwenye Saqifa. Hakuwa akifahamu Abu Bakar kwamba yeye atakuwa khalifa mpaka ile siku ya kwanza watu wanakwenda kukaa vikao. Kwanza walisikia kwamba ndugu zao Maansari wameshakaa vikao. Maansari wamekaa vikao kwa kuwa wao ndio wenye mji. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na uwezo yeyote kuwa juu ya Bwana Mtume alaihi salatu wasallam, akamwajia Bwana Mtume alaihi salatu wasallam. Sasa Mtume kafa, sisi ndio ahlu dari wa ahlu nusra, wenye mji, sisi ndio tuliwa nusuru hawa ndugu zetu. Kwao wakataka kuchaguana, kaingia kina Abu Bakar na Umar. Sema haiwezekani hili jambo. Katika sura hiyo kaka zikasoma hadithi kwamba ukhalifa huko kama Quraysh. Nyinyi sima Quraysh. Kena ile jambo wakasema, basi kama ni hivyo, kila mmoja katika sisi wawili, yani Muhajiruna na Ansari, awe na kiongozi wake. Na Ansari wawe na amiri na Muhajirina wawe na amiri. Ama hapana, pia haiwezekani hilo. Wakazozana, jambo halijang'aa. Siku ya kwanza watu wakarudi, siku ya pili watu wakarudi tena Saqifa, mpaka siku ya tatu Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu akataka kumchagua Abu Ubaida kwamba ndio awe khalifa ya muslimin. Abu Ubaida, mpaka anamchagua Abu Ubaida, maanake hajijui yeye ni nani, lakini bado kauli ya Mtume haianguki alayhi salatu wassalam, wa yaaba Allahu wal mu'minuna illa Aba Bakr. Allah amekataa na waumini zaidi ya Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr anamchagua Abu Ubaida. Jambo linakwenda mpaka mwisho Umar akasema kumwambia Abu Bakr, absut yadak fal ubayak, toa mkono wako Abu Bakr nikupe bai'a. Akatoa Abu Bakr mkono wake, Umar akampa bai'a kwa chini ya yako, yani kiapo cha utii, takutii. Wakaja wengine Maansari, wote wakampa bai'a Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu ta'ala anhu. Hakukuwa wamepanga huko, la, limetokea. Ndio maana katika maneno ya Umar ibn al-Khattab radhiallahu ta'ala anhu anasema, inna bay'ata Abi Bakr kanat falta wa qallahu sharraha. Hakika bay'a aliyopewa Abu Bakr kwenye Saqifa ni jambo ambalo halikupangiliwa lilitokea pale. Allah alikinga kupitia ile bai'a shari ambayo ingelizuka. Wa yaballahu wal mu'minuna illa Aba Bakr. Kwa hiyo anaposema huyu sahaba anayetaka utazame wasia wa mtume, haina maana kwamba aliandika, alitaka kweli kuandika alayhi salatu wassalam, lakini halikukadiriwa hilo na Allah tabaraka wa taala. Lakini pia alitaka kuutazama wasia wa mtume anao, ni aya ya Allah tabaraka wa taala katika sura Al-An'am 151-153, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum. Na insha Allah hii tukuja kuisoma kesho na faida zake. Kuna mambo mengi wanazungumza ulama katika masala haya. Tushirini hapo kwa kuwa tunachelewa kwanza. Wallahu ta'ala alam, walhamdulillahi rabbil alamin.